En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Altså, jeg vil lige starte med at sige, at jeg har også holdt ferie her i juli. Og jeg ved godt, der er krig i Europa. Jeg har simpelthen ikke orket at følge med. Hvad med dig? Jeg har faktisk også holdt næsten pause fra at følge med i andet end overskrifter. Skal man have det dårligt med det? Det tror altså, dem der kæmper ude ved fronten, de holder også pause. Men pausen, sommerferien, er slut. Og det er tid til atter at vende blikket mod den russiske invasion af Ukraine. For selvom de også holder pauser ved fronten, er der stadig krig i Europa. Måske er der dog gode nyheder på vej. Vi er måske ved et vendepunkt. Ukraine måske ved at få et lille overtag og kan bestemme, hvor de mest intense kampe skal foregå. Det siger Berlingskes Rusland-korrespondent Emil Rotbøl. I dag i Pilestræde giver han en status på krigen i Ukraine. Og jeg spørger, hvis krigen er nået et vendepunkt, betyder det så, at der er udsigt til fred? Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen til. Emil, prøv lige at forklare mig helt kort, hvad er det, der er ved at ske i Ukraine? Ja, altså, fronterne har jo stået nogenlunde stille de sidste par måneder nærmest. Og det, som vi ser nu, det er, at der måske er ved at ske et skifte på den måde, at Ukraine måske er ved at få et lille overtag og kan bestemme, hvor, hvad skal man sige, de mest intense kampe skal foregå. Hidtil så har det jo været meget dem, der har reageret på de russiske offensiver, på de russiske styrkers angreb det ene eller det andet sted. Og nu ser det ud til, at det faktisk er Ukraine, der ligesom kommer til at diktere, hvor det næste store slag skal stå. Er det et vendepunkt? Det kan blive et vendepunkt, hvor Ukraine for første gang laver en større modoffensiv og skubber de russiske styrker tilbage. Og hvis det vendepunkt bliver til noget, kan du så, fordi et vendepunkt, så er der jo et før og et efter. Altså, hvordan plejede krigen at være, og hvad er det for en krig, vi måske får? Det vi har set hidtil, det er, at det ligesom er Rusland, der har slået takten. Det er dem, der har bestemt, hvor de vil angribe, og så har Ukraine ligesom forsvaret sig mod det og forsøgt at minimere de områder og de territorier, som Rusland kunne erobre. Nu er det, som Ukraine prøver på, det er ligesom at få det strategiske initiativ, som man siger. Det vil sige, det er dem, som er i offensiven, det er dem, der bestemmer, hvor de sætter ind. Og du har sagt til mig, at der er et særligt sted, som er et billede på den udvikling. Prøv at tage os med hen til det sted. Hidtil har vi jo talt meget om Donbas i det østlige Ukraine. Men nu er fokus især rettet på det sydlige Ukraine, nede omkring Kherson. Det er sådan en regionshovedstad, som Rusland har indtaget, og som Ukraine nu prøver at generobre. Kherson er vigtig af flere årsager, men det, der er interessant, det er, at den som den eneste af de byer, som Rusland har erobret, ligger på den vestlige side af Dnieper-floden. Og Dnieper er sådan en meget stor flod, altså på sine smalleste steder, hvor der er broer over, der er den 1 kilometer bred. Så det er ikke sådan en, man bare lige hopper over. Hvis man ligesom kan se for sig, så går Dnieperfloden hele vejen op fra Kiev og løber ned til Sortehavet og deler Ukraine i to på en måde. Og alt det, som russerne har lykkes at erobre ind til nu, har ligget på den østlige side af floden? Det har ligget på den østlige side af floden. Det har ligget over i nærheden af Rusland, mens Kherson hernede i syd ligger på den vestlige side af floden. Og det er der, hvor Ukraine nu ser en mulighed for ikke alene at erobre den her store by, som er både strategisk og symbolsk meget vigtig, men muligvis ser de en mulighed for at afskære nogle af de russiske tropper på den forkerte side af Dnieperfloden, hvis man kan sige det på den måde. Hvorfor er Kherson så vigtig? Hvorfor er den by et knudepunkt? Kherson er vigtig af to årsager. Altså for det første er det en regionshovedstad, hvor russerne jo efter alt at dømme planlægger at lave folkeafstemninger, sådan, så den kan tilslutte sig Rusland. Det vil Ukraine selvfølgelig gerne undgå. Det andet det er, at det er også en, det er også et knudepunkt i forhold til adgang til Krim, i forhold til, vandadgang og i forhold til, landadgang til Krim. Hvis man, sidder på, Kherson, så sidder man også rimelig meget på, landadgang til, Krim. Og, hvis vi lige tager, hvad der er sket i Kherson i løbet af, krigshandlingerne, prøv at forklare kort, hvad der er sket indtil nu. Rusland indtog faktisk Kherson rimelig ubesværet der i lige krigens start. Altså de rullede ind, og, de ukrainske styrker trak sig tilbage. Og det har der været alt muligt ballade om efterfølgende, om de trak sig for hurtigt tilbage, om de skulle have givet mere modstand osv. Og så blev de bremset i deres fremrykning mod Mykolaiv og Odessa og nogle af de andre byer, vi har, hørt meget om. Men Kherson faldt rimelig meget uden kamp, faktisk. Så har de russiske styrker ligesom forsvaret byen. Der er mange, der har flygtet selvfølgelig. Og der har været, protester i Kherson mod de, russiske styrker. Og russerne har sådan strammet grebet om byen mere og mere med tiden. Mm-hmm. Og hvad er der så sket siden? Ukraine har i, lang tid talt om den her store offensiv, som skulle lanceres på et tidspunkt i august. Når de ligesom havde samlet nok styrker og nok vestlige våben til at slå tilbage mod Rusland. Og over de seneste par uger ser vi noget, der, ligner begyndelsen til det i hvert fald. De har taget op til 50-60 mindre landsbyer her sådan nord for Kherson, og ligesom sat sig i position til at, rykke fremad. De har krydset en, mindre flod, som var meget vigtig at, krydse, og ligesom etableret et brohoved. Samtidig så har de, begyndt at bombe nogle af de her få broer, der er over Dnjeprfloden. Der er tre broer på det her strækning af, Dnjeprfloden, som ligesom forbinder Kherson med den østlige del af Ukraine, altså med den del, som russerne også besidder. Og de tre broer, de har alle sammen været under ukrainsk beskydning, så i hvert fald de to af dem ikke kan benyttes længere. Og det er jo det, som ukrainerne håber på, ligesom både kan, afskære forsyningslinjerne til de russiske styrker, men også kan forhindre de russiske styrker i at trække sig tilbage, når, ukrainerne så kommer bulrende. Så hvad med Putin? Altså sidder han bare og ser på det her ske, eller har han tænkt sig at reagere? Putin er allerede i gang med at reagere. Rusland har de seneste uger sendt massevis af, ekstra tropper ned i det her område. De fleste befinder sig på den østlige side af floden stadigvæk, men de står ligesom klar. De, altså der er virkelig samlet sig en, faktisk den, største samlede russiske styrke, siden invasionen begyndte, nede i den her sydlige del af Ukraine, hvor Ukraine gør, gør sig klar til at angribe. Så hvad skal man sige, Putin er allerede i gang med at reagere på det her. Det er jo ikke noget, han bare stiltigende vil, kigge på, at, det foregår. Og der er også dem, der taler om, at det stadig kan nå at gå den modsatte vej. At Rusland måske faktisk gør sig klar til at angribe yderligere vestpå mod Mykolaiv, mod Odessa. Og hvis, hvad skal man sige, kom ukrainerne i forkøbet i forhold til den her offensiv. Okay, så hvad er det, der får dig til at sige, at vi måske står over for et vendepunkt? Det virker som om, det kan falde ud begge veje. Årsagen til, at man kan se det her som et vendepunkt, det er, at det er Ukraine, der ligesom har, peget på Kherson og sagt, det er her, vi slår til. Det er her, kampen skal stå, og det er her, at vi sætter alt ind på at, erobre det her område. Hidtil har der været Rusland, der har kunne pege på kortet og sagt, vi slår til her, vi slår til her, vi slår til her. Og så har Ukraine ligesom været i defensiven og bare måtte forberede sig på, hvor russerne måtte slå til næste gang. Mm-hmm. Nu er rollerne byttet om. Men Emil, russerne har jo før skiftet kurs, fordi den ukrainske modstand var for stor en mundfuld. Altså i marts, der talte vi jo om, at russerne havde tabt slaget om den ukrainske hovedstad Kiev. Har ukrainerne ikke haft initiativ før? Nej, fordi selvom Rusland trak sig tilbage, så fornyede de kræfterne omkring Donbass i det østlige Ukraine og fortsatte angrebene der, og lykkedes jo faktisk også med meget, meget, meget langsomt at erobre Luhansk og halvdelen af Donetsk-regionen. Men det var stadig dem, der, svingede takstokken. Det var stadig dem, der, trak sig tilbage, da de så, at det ikke kunne lade sig gøre hurtigere at erobre Kiev. Så trak de, sig tilbage fra det område og, satte ind i, det østlige Ukraine. Nu er det så Ukraine, som, sætter noget ind i det, sydlige Ukraine for at, prøve at tilbageerobre nogle områder. Så på den måde har vi ikke set den her situation før. Vi har set mindre ukrainske modoffensiver omkring Kharkiv og så videre, hvor de, har slået russerne tilbage. Men det her er alligevel et, andet skifte på et andet plan. Hvad hvis det lykkes Zelensky og den ukrainske hær at tilbageerobre Kherson, den her regionshovedstad, hvad kommer det så til at betyde for krigen? For det første så vil det vise, at rollerne er byttet om, at Ukraine faktisk har overhånden, hvis det lykkes. Og det er et kæmpestort hvis. Det kan vi lige vende tilbage til. For det andet, så vil det jo befri en stor ukrainsk by og give håb også til de mange andre ukrainske byer, der stadig er under russisk besættelse, om at de måske også en dag bliver befriet. Og det vil naturligvis anspore dem til at gøre større modstand mod de besættelsestyrker, som de står overfor nu. For det tredje, så vil det betyde, at Rusland ikke har den her uhindrede adgang til Krim af landvejen, som de ellers gerne vil have. Mm-hmm. Det kan igen få skære vandforsyning af til Krim, som har været problemerne over de seneste par år. Og det vil simpelthen i det hele taget gøre det mere usikkert, hvor hele krigen ender henne, hvis Ukraine faktisk lykkes med at slå russerne det her skridt tilbage. Så er spørgsmålet, hvor realistisk det her det er. Du sagde, det skal vi lige vende tilbage til. Altså, det kunne også lidt lyde som, hvad skal man sige, ukrainsk-venlig positiv tænkning, at vi alle sammen sidder og håber på det her vendepunkt. Du siger, at det er meget usikkert. Hvorfor er det meget usikkert, hvad der sker med Kherson? Der er flere årsager til, at mange vestlige analytikere også tvivler på, at det her faktisk vil lykkes. For det første så er, altså russerne er trætte efter mange måneders krig, men det er ukrainerne også. Og der er spørgsmålet, om de har ligesom samlet nok tropper og nok vestlige våben osv., om de ligesom har lavet våbenforsyningerne gør deres arbejde færdigt, inden de begynder den her offensiv, eller om de er begyndt for tidligt simpelthen for at nå at erobre det her område, inden at folkeafstemningerne finder sted. Så spørgsmålet er, hvor stærke er ukrainerne? Det næste spørgsmål det er, hvor stærke er russerne? Og det her med, at vi har set massive troppebevægelser fra det østlige Ukraine ned mod syd af russiske tropper, det har fået flere til at sige, at måske er der simpelthen for mange russere i området nu, til at det kan lade sig gøre. Og måske vil russerne i virkeligheden være stærke nok til at slå den anden vej og fortsætte videre vestpå. Der er også alle mulige spekulationer at sige, okay, nu har ukrainerne så lukket russerne herned sydpå, men så kan de måske slå til op østpå. På den måde så er det er ikke for ingenting. Altså, det er ikke bare tabt, selvom det ikke skulle lykkes Ukraine at avancere hernede i Kherson-regionen. Altså, de har ligesom dikteret slagets gang på den måde, at de har fået Rusland til at indse, okay, vi har et svagt punkt hernede sydpå, vi bliver nødt til at flytte en masse tropper herned. Og det betyder jo selvfølgelig noget for, hvad Rusland kan gøre af yderligere offensiv om i Donetsk-regionen, men også om de måske faktisk kan opleve nogle tilbageslag der. Nu sagde du før, at der er nogle af militæranalytikerne, som vurderer, at Ukraine måske er gået for tidligt i gang med at indtage Kherson, altså at de har for travlt. Hvorfor er de travlt? Ukraine er et kapløb med tiden. Dels på grund af vejret, de vil gerne erobre det her område, inden det bliver vinter, men også på grund af de planer, som Rusland har for det her område. Rusland er ved at planlægge nogle folkeafstemninger i Kherson og i andre regioner, simpelthen hvor de skal sådan få det til at ligne sådan en folkelig opbakning til, at de tilslutter sig Rusland. Og det er jo selvfølgelig, altså det har jo ikke noget som helst med demokrati eller sådan legitimt folkestyre at gøre, de her folkeafstemninger. Men hvis det faktisk lykkes for Rusland at optage de her områder, altså annektere de her ukrainske regioner, så vil det jo blive meget sværere for Ukraine at generobre dem. Så vil de lige pludselig være under, hvad skal man sige, så vil det være en del af det almindelige Rusland, som jo også er beskyttet af atomvåben, og som, hvad skal man sige, være, altså der er ligesom det meget større skridt bare at tilbageerobre de her områder, hvis Putin allerede har sagt, det her er Rusland. Vi har jo snakket meget om det her med folkestemningen i det østlige Ukraine, i Donetsk, i Luhansk, og nu altså også hernede omkring Kherson. Hvis det lykkes Putin at afholde folkeafstemninger i de her områder, om hvorvidt de ser, jeg ved ikke, hvad spørgsmålet så skulle være i den folkeafstemning, men det må være noget med, hvorvidt man ser sig selv som en del af Ukraine eller Rusland. Ved vi noget om, hvordan befolkningen har det med det her? Der er ikke nogen målinger. Så vi har sådan forskellige kilder. Vi har dels nogle af de lokale, som uafhængige medier har været i kontakt med. Og så er der sådan en intern Kreml-analyse, som er blevet lækket til det russiske uafhængige medie, Medusa. Og det, som de forskellige kilder taler om, det er, at der måske er 30% af indbyggerne i Kherson og omegn, som vil stemme ja til sådan en folkeafstemning. Af forskellige årsager. Det er ikke, fordi det nødvendigvis støtter fuldt op om Rusland, men det, dels er der de typer, dels er der sådan nogle gamle sovjetmennesker, som synes, at jo, det her burde være en del af det gode gamle historiske Rusland. Dels er der dem, som bare ikke vil have krigen til at komme tilbage til deres område, og dels er der dem, som ligesom ser det som måske den bedste mulighed for deres egen økonomiske fremtid, at de bare så hurtigt som muligt vender tilbage til en eller anden form for hverdag. Men det store flertal er imod. Og der er jo, og man skal også huske på, at de 30%, altså det er jo ud af en befolkning, og den befolkning, som er tilbage, mere end halvdelen af indbyggerne er jo allerede flygtet. Og det er jo, må vi antage, er ikke dem, som er mest ruslandsvenlige stemt. Nu sagde du et kapløb med tiden. Altså, hvornår forventer vi, at Putin laver de her afstemninger? Vi ved ikke, hvornår afstemningerne finder sted. Man har talt om september, og en dato har været konkret på bordet, og det er 11. september, hvor der også er lokalvalg i russiske regioner og russiske byer. Så muligvis allerede her i starten af september kan de her folkeafstemninger finde sted. Skal man forstå det sådan, Emil, at det, som Ukraine forsøger at tilbagerobre nu, at de har indtil, lad os sige, 11. september, efter den dato, så vil alt være tabt. Alt, hvad der på det tidspunkt er på russiske hænder, vil være tabt, fordi nu er det en del af Rusland, og så er der atomtrussel, og så kan man ikke angribe der. I første omgang så skal Ukraine jo bare gøre det umuligt at gennemføre de her folkeafstemninger. For eksempel ved at have en stor offensiv i gang mod byen. De kan næppe nå at indtage det her område på en måned. Men bare det, at kampen er i gang, vil jo gøre det jo, altså det vil gøre det meget, meget, meget svært for Rusland at gennemføre de her folkeafstemninger. Og ligesom sige, altså, hvordan i forvejen så er det jo svært ligesom at argumentere for, at man kan holde en folkeafstemning i et område, som er i krig. Men hvis der ligesom er aktive kamphandlinger lige uden for byen, så virker det jo, altså, så bliver det nok endnu sværere at sælge over for selv den russiske befolkning. Men jeg er nysgerrig på perspektivet her. Måske kan du hjælpe mig. Det er bare, hvis vi forestiller os en situation, hvor det lykkes Putin at afholde folkeafstemninger i nogle af de erobrede områder. Lige så snart han gør det, så kan vi ikke stole på valgresultatet, så må vi gå ud fra, at vi bare får, at ja, selvfølgelig skal det være en del af Rusland, og dermed er det også beskyttet af de russiske atomvåben. Vil det være slutningen på krigen? Fordi så er der ingen, der tør angribe der. Nej, det vil ikke være slutningen på krigen, hvis du spørger Ukraine, og de er jo trods alt den ene part i den her krig. Så det vil jo ikke, de vil jo ikke respektere det her resultat, ligesom Vesten ikke vil respektere det her resultat. Men hvad skal man sige, prisen for at tilbageerobre de her områder bliver højere. Det bliver et nyt game, hvis Rusland faktisk annekterer nogle af de her områder. Men noget, vi har respekteret i Vesten og i Ukraine, det er jo de russiske atomtrusler. Det er jo derfor, vi ikke har vestlige kampfly i luftrummet over Ukraine. Hvis først Putin siger, det her det er en del af Rusland, og det har jeg papir på, for jeg har den her folkeafstemning, er der så nogen, der tør gøre noget ved de områder? Jeg tror på, at Ukraine stadig vil angribe de områder. Og vi ved så ikke, hvad det russiske modsvar vil være på det. Emil Rotbøl, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Din bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.